Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi prikker hul på en ny uge på aktiemarkedet. Det gør her i studiet til morgen med Lars Persson, fast medlem af Millionærklubben. Godmorgen, Lars. Godmorgen. Og så har vi besøg af Rasmus Sommerskov, partner i kapitalforeningen Falcon Invest. Godmorgen, velkommen til dig også, Rasmus. Godmorgen, tak. Og det er altså en ny stor regnskabsuge, eller det er de sidste regnskaber, der drypper ind herhjemme. I morgen, der får vi Lundbeck, Genmap og William Demant, og onsdag følger så Jyske Bank og blandt andet DFDS. Her til morgen, der er det Ambu, der er ude med regnskaber. Vi taler lidt senere med deres administrerende direktør, Lars Marker. Ham får vi med på telefonen. Men Lars Persson, jeg synes, du skal... Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi skal lade gæsterne tale først. Okay. Rasmus Sommerskov, velkommen til dig igen. Rasmus, du er partner i Falcon Invest. Hvordan bliver man det? Ja, hvordan bliver man det? I mit tilfælde er det i hvert fald har været en lang og snørklet vej, vil jeg sige. Jeg er jo egentlig fra en rekrutterings- og IT-baggrund. Startede min karriere i rekrutteringsbranchen, og så havde brugt de jobportaler, der var på nettet, og tænkte, det her det er ikke godt nok, det kan jeg gøre bedre. Og så lavede jeg en jobportal for IT-folk, som hedder IT Jobbank, som i dag ejede af Jobindex, som jeg startede tilbage i år 2000. Og jamen, det gik sådan et slag i slag. Jeg havde egentlig mig selv til at starte med, og så havde jeg en ansat, så havde jeg to ansat. Og så en dag, så kom Stepstone og bankede på, da jeg havde 15 ansat, og spurgte ikke, de må købe det. Og det sagde jeg ja, tak til. Da vi havde forhandlet frem og tilbage om pris, selvfølgelig. Det er klart. Ja, det er klart, det skal man gøre. Så det endte med, at jeg solgte det for 30 millioner. Så det var jo super godt. Og meget privilegeret at stå der med en stor pose penge. Jamen så... Havde du så også den pose penge? Det var jo her, var jo før 2008-2009, så vidt jeg husker. Det var det, ja. Ja. Jeg solgte det i 2006, og var så i Stepstone til 2008. Men havde allerede fået nogle penge ud af salgsbeløbet inden da, og begyndte at kigge på, jamen, hvordan skal jeg administrere de her penge? Og egentlig så ville jeg helst have dem i banken. Inflationen den var højere, end jeg er ikke særlig risikovillig, så når man har tjent nogle penge i hvert fald, så er det sådan, så vil man hellere holde på dem, end egentlig og prøve at vækse med en hel masse, så er det egentlig rarere bare at have den sikkerhed liggende i banken. Og så, jamen, så kiggede jeg lidt på, hvad er mulighederne, og hvis jeg satte mig i banken, så ville jeg faktisk få en lavere rente end inflationen. Og det kunne jeg ikke rigtig se mig selv tage penge på at have penge. Så tænkte jeg, så må jeg jo finde ud af, hvad kan jeg så gøre? Og så vendte jeg med at investere i en stor dansk børsnoteret investeringsforening. I 2007 gik jeg ind der. Fantastisk timing, set i bagspejlet. Ellers så var det ikke rigtigt. Man kan altid være bagklog. Man kan altid være bagklog, ja. Og det endte jo med, at jeg havde en gammel drøm om, nu havde jeg solgt mit firma, og da jeg ligesom var færdig med Stepstone, så var det lidt, jamen, hvad skal jeg så? Og så har jeg en datter, som er 10 år i dag, og som på det tidspunkt var 8 måneder gammel, da finanskrisen startede. Og der havde jeg havde sådan en gammel drøm om at tage ud og rejse. Så jeg trak stikket ud et år. Gik hjem med hende det første år, hendes levetid i 2008. Og så kommer 1. oktober 2008, så tager vi afsted til New Zealand, hendes mor og jeg, og Silke, som er 8 måneder. Jamen, så mens vi er væk, så sker der jo en hel masse ting på finansmarkederne, som vi nok alle sammen ved. Og da vi kommer hjem igen, jeg havde investeret 7 af de her 30 millioner i den her børsnoterede forening her. Og da vi kommer hjem, så havde jeg 10% tilbage af det, jeg havde investeret. Og de havde jo sagt, at læg alle pengene i det her, belån jeres hus, vi har købt et dyrt hus, kontanter og bla bla bla. De havde sagt, at læg alle pengene i det her, så skal vi nok administrere det. Og smut til ja. Og havde vi gjort det, så var vi gået fra hus hjem. Men heldigvis havde jeg jo så ikke fulgt det råd og valgt egentlig at lægge ægene i flere kurve. Men det endte med, at jeg solgte, da markedet lige havde vendt en lille bitte smule. Så jeg solgte, jeg havde tabt 80%. Og tænkte, det her, det skal jeg simpelthen finde ud af på en anden måde. Det bliver jeg selv nødt til at sætte mig ind i og finde ud af, hvordan jeg administrerer mine penge på en ordentlig måde. Så det er egentlig sådan den lange historie til startskuddet til, hvorfor jeg er en del af Falcon Invest i dag. Og så alligevel ikke helt. Det er også nogle dyre lærepenge, kan man sige. Det er jo ekstremt dyre lærepenge. Ja. Men man kan sige, ligesom med mit gamle firma, så synes jeg lidt, der var et behov, som jeg ikke fik opfyldt. Og som egentlig var i markedet. Altså nogen, der gjorde det ordentligt. Og, altså vi har sådan et princip i Falcon med, at vi skal jo ikke noget med småt. Så der er ikke nogen små stjerner, og så skal man lige læse eller ned i bunden. Så det findes ikke hos os. Lidt af samme årsag. Ja. Og det er jo en kapitalforening, I har i Falcon Invest. I har, er det fire fonde? Ja, som vi har fire fonde i dag. Ja, som alle er børsnoteret. Ja, det er det. Og en af de fonde, det er så C25-indeksfond, og så følger de store danske selskaber. Så du kan godt lige være med lidt på siden, Rasmus, her, når vi lige tager markedet. Ej, egentlig, I har jo en strategi, der hedder Momentum-strategien. Ja, det har vi. Hvad er det, den bygger på? Jamen, den bygger egentlig på en masse akademisk forskning, hvor man er gået ind og set på, hvad er det, der har givet afkast i aktiemarkedet gennem de sidste 100 år. Og der har man egentlig fundet fem faktorer, kalder man det, investeringsfaktorer, hvor momentum det er en af dem. Så vi har ligesom valgt at sige, at hvis man skal være god til noget, så bliver man nødt til at koncentrere sig og specialisere sig. Og der har vi valgt at sige, at vi koncentrerer os om momentumfaktoren. Men det giver rigtig meget mening også at investere. Nu snakkede vi lidt, før vi gik i studiet om Warren Buffett. Det giver rigtig meget mening også at investere efter hans strategi, som er en value-strategi. Det er også en af de her fem faktorer. Mm. Der er også en af dem, der er en small cap. Altså hvis du investerer i små selskaber, som er typisk lidt ikke så overanalyserede selskaber, hvor dækningen måske analytikerne, den er simpelthen for lille, fordi at selskaberne er for små og for illikvide. Mm. Så hvis du investerer i small cap aktier, så har du også en mulighed for en edge i forhold til at slå markedsafkastet. Mm. Så der er de her forskellige faktorer. Der er cirka fem, som er identificeret, som egentlig kan reproduceres over tid, og som giver mere afkast. Og der er momentum en af dem. Så den har vi valgt. Vi skal selvfølgelig høre, hvad det er for nogle aktier, der har momentum lige nu, Rasmus Sommerskov. Vi skal så også høre omkring timingen i jeres investeringer, hvornår det er, I så vælger at gå i markedet. Men inden vi når dertil, så skal vi lige have gang i markedet, Lars Persson. Jeg kan se, at vi er i plus her til morgen. Ja, vi har fået gang i markedet, og det er heldigvis med små plusser, i hvert fald i DAX og på det svenske marked, mens vi flyver lidt højere på det danske marked med både Novo og Vestas i front. Så, men altså, en af dem, der rykkede rigtig meget sidste uge, det var jo Alcabello, der kom med en sådan lille bitte opjustering, og der var det går en lille smule... Måske bedre, end man havde forventet. Regnskab i fredags kom allergikoncern med, og det går det, der overrasker allermest, det er, hvor godt det går i Europa, så vidt jeg husker. Og det fik aktien til at stige 13% her til morgenen, så op med 2. Så det er ligesom om, at folk kører ind på den her historie. Man kan også sige, at der er jo ikke så mange konkurrenter på det her allergimarked. Der er ikke så mange af de store farmaselskaber, der har købt ind på det her. Der, når du kigger i deres pipeline, så er det ikke noget, de ligger og ruder med. Det er altid sådan noget med kræft eller alle mulige andre uhyggelige sygdomsformer, hvorimod allergi, det er ikke noget, man har brugt så meget tid på. Så man er sådan lidt alene. Der er en enkelt fransk konkurrent, og så er der nogen, der sådan er begyndt at kigge lidt ind til det, men ellers er der ikke så mange. Men her til morgen er det jo Ambu, som vi skal tale med lige om lidt, og jamen, man kan jo bare kippe med hatten. Endnu en gang har de formået at lave et godt regnskab derude i Ambu, og aktien stiger 6%. Det er jo en, du spurgte mig, jamen siden deres marker, han er kommet til, har det så nærmest ikke gået en vej? Jo, men selvfølgelig har der været nogle bump, når man virkelig går ind, og at han kom til i år 2009. Men kommer ind og kigger sådan all in all, så har det jo nærmest kun været en raket, der er fløjet lige i vejret, og der har været små bum på vejen, men man skal virkelig have den store lup frem for at finde nogen. Der var man egentlig i 16, hvor aktien dykkede lidt, men altså, når man ser sådan på den her graf, så er det jo en stærk graf, der peger opad. Så er der forår i luften. Ja. Vi taler med administrerende direktør Lars Marker i Ambu, medicinalselskabet Ambu. Det gør vi her om en lille halv times tid, og det Ambu tjener de fleste af deres penge på, det er det her indgangsvideoskop Ascope, som man bruger til kikkertundersøgelser. Ja. Nemlig. Mm-hmm. Og så købte de jo en tysker, som også kan kigge alle mulige andre vegne, så det har også givet lidt en luft. En vindue, som er i fordøjelsessystemet. Det er pænt betegnet, som også har givet lidt luft. Man kan sige, at hvis vi skal kigge ud internationalt, så skal vi jo kigge ned til Schweiz, der er indgået samarbejde med Starbucks om distribution af Starbucks-produkter og sådan nogle ting og sager. Med hvem? Nestlé. Nå, undskyld, jeg var stadig ikke i Ambu. Nestlé og Starbucks har indgået et samarbejde, og Nestlé smider 7 milliarder til Starbucks, så det vil også sådan lidt spændende at se, hvordan måske det her kaffesamarbejde så kan udvikle sig. Det er sådan to vidt forskellige. Den ene, der putter du en lille brik ned i din egen lille maskine, og et andet sted, der går du ind og meget langvarig i proces. Ja, hvor du får en smuk hjerte, hvis du er heldig af baristaen på den anden side i din kaffeskum. Kan man det? Ja, nogen gør i hvert fald. Nå, vi går videre. Hvad hedder det nu? Men ellers så er det, som du siger, det danske marked, hvor vi skal kigge efter regnskaber i denne her uge. I Sverige er vi ligesom helt, er det slut, og mere eller mindre for de helt store, og i USA kommer der også lidt regnskaber i denne her uge, men det er ikke de helt... Det er ikke de helt, der kommer fra Walt Disney, så vidt jeg husker, og så kommer der Nvidia, som vi har haft med her i Millionærklubben, kvæg Mogens Vad, som i dag bliver 60 år. Tillykke, Havad, hvis du lytter med, det ved jeg, du gør derude. Anheuser-Busch skulle også lande, verdens største ølbryggeri. Det kan godt være. Det kan du godt give mig, kan jeg sige på dig. Den har jeg ikke lige kigget på, men... Men ellers, Lars Persson, kan vi sige sådan på de overordnede tendenser, så virker det jo som om, det talte vi også om slutningen af sidste uge, at den her, de her handelsspændinger mellem Kina og USA, at de ligesom er, de ikke er gået i sig selv, men det er som om, I har glemt det lidt, i hvert fald, når vi taler om aktiemarkedet. Og nu har den amerikanske, eller amerikanerne har jo også fundet den delegation, der skal tale med Xi Jinping og hans folk. Og så må vi se, om de kan tale hinanden ud af rundt om diverse toldmure. Ja, og men til gengæld så har vi jo så lidt sabelrasling mellem Iran og USA, og det har jo så fået olieprisen igen til at blomstre lidt op, ligesom algerne, der gør det her til sommer, når vi nu får forvarmt vand i Østersøen, men så nu må vi se, hvor olieprisen kan komme hen af. Den var i 74 i sidste uge, og kørte så en lille smule tilbage. Og jamen, den er kommet lidt op over de 74 nu her, og handles omkring 75-72, så den holder også sådan en farlig opadgående trend. Så, hvorfor er det farligt? Ja, altså sådan, hvis vi kigger på vores økonomiske pengepunkt, så synes vi vel, at olieprisen er ved at blive lidt halvdyr måske, ja, når man tanker for producenterne, og også der ejer lidt olieaktier, selvom jeg tror, der er lang vej til mine 52% er indhentet i min African Oil, så... Så dem, der måske har nogle Statoil-aktier eller noget af det, der ligger i optrend, jamen de kan da i hvert fald glæde sig, fordi der er gang i den, og måske kan vi også få nogle flere borerig ud og bore lidt i havet og suge lidt olie op, hvis vi kan holde de priser, fordi så bliver det jo rentabelt igen for de forskellige firmaer at hive lidt dyre olie op end bare fracking. Og det kan jo også være, at vi får lidt mere fracking, altså amerikanske, de her, der lige borer ned i, nu har jeg lige glemt, hvad de hedder på dansk. Skifolie. Tak. Ja, hvad hedder det nu, at man lige tager og starter op på det igen? Så det bliver lidt spændende at se, hvad der sker hen over sommeren. Det gør det, og så kan vi sige, at der er jo nogle uger til, at USA skal møde Nordkorea. Mm. Det kan jo også lige blive nogle interessante uger på Twitter i hvert fald, som jo kan sætte lidt gang i jer på aktiemarkedet. Men altså, en ny regnskabsuge, der venter os, så havde vi jo, jeg synes, vi lukkede rimelig godt aktiemarkedet-mæssigt i sidste uge, Persson. Jo, i USA og Europa. Jo, det gjorde vi, og vi, altså Danmark, vil jeg sige, var regnskaberne egentlig forholdsvis... Novo overrasket positivt. Ja. Kom lidt bedre fra start i 2018, end vi havde regnet med. Yes, vi havde egentlig en okay uge sidste uge på det danske aktiemarked, som løftede sig, og der var flere selskaber, der ligesom var måske lidt bedre end ventet, og ikke skuffet så meget, så det ser rigtig godt ud. Hvis vi kan holde den her tendens, så kan vi måske se et marked, der begynder at løfte sig lidt op af, og det tyske marked... Synes, at du... Ja, prøver at... Tiskeren stemmer. Ja, og kigger vi også på det tyske marked, så den sidste 5 uger har vi haft en pæn udvikling fra at være nede omkring de der 11.700, så er vi kommet op omkring de der næsten 13, hvis vi tager de helt store opsummeringsbriller på. Vi endte på 12.819. Så skal god stykke de der opsummeringsbriller, Persson. Ja, det har vi også i øjeblikket. Det er blevet sommer, så vi lægger lidt ekstra til på grund af det gode vejr. Så var det også i sidste uge, vi fik Apple, og så var det faktisk den her weekend, at Warren Buffett... Ja. Hvad er det, man kalder oraklet for Omaha, som vi har været inde på lidt tidligere. Han holdt deres årlige investorkonference i... Rasmus, hvor er det, han plejer at holde det henne? Jeg vil tro, det var i Omaha, Monika, så hvad? Jeg har lige sagt, tak, Persson, du er skam her til morgen. Jeg ved det ikke. Nej. Warren Buffett, der jo i den grad har købt op i Apple-aktien, han havde, var det lidt over 160 millioner styks i forvejen, og nu har han så lagt 75 millioner ekstra til, så han går til den, og så har han solgt hele sin position i IBM. Jeg mener, at Berkshire Hathaway er det jo hans investeringsforening, han har sammen med Charles Munger, at deres største position, det ligger i Wells Fargo, og så Apple altså nummer to. Og det, han var ude at sige her i weekend, Warren Buffett, det var altså, at I was wrong on Google and Amazon. Den hest, fik han ikke lige løbet i gang, men ellers har han altså sat tur under Apple. Der sker lidt i Air France, Lars Persson. Gør det? Jamen, det må vel kun være, at det... Altså, administrerende direktør, han gik i fredags ovenpå 2 uger, så jeg skal mysle med medarbejderne. Der er nogle strækker, der ligger og lurer der omkring lønstigninger. Ja, men det altså, er du ret lige glad med, ja, altså, nu er det jo ikke et flyselskab, sådan jeg lige køber ind på. Den falder også 11% her til morgen, så det er jo ikke så sjovt at være Air France-aktionær. Den faldt også i sidste uge med lige omkring 6%, over 6%. hvad hedder det nu, så jamen, det er jo en, der er lidt, lidt presset. Og vi kender jo godt de franske fagforeninger, de går til den. Jeg tror faktisk også, der var noget tumult for, ja, var det et år siden eller halvanden, hvor at, de også var uvenner med ledelsen. Så, man skal falde, måske have det i baghovedet, hvis man booker ferie og skal med offentlige transportmidler i Frankrig her til sommer. Ja, man skal i hvert fald lige overveje. Nu så kan man håbe, man får et KLM-fly i stedet for et Air France, så kan det da være, det går i luften. Også lidt på togene. Nå ja, ja, der er sådan noget. Så ved du, det kan være, at man bare skal tage sin egen bil, hvis man skal til Frankrig. Det kan der var et godt sommerferietip her. Ja, ja, ja, ja. Millionærklubben er i luften denne mandag. Jeg har Rasmus Sommerskov med os fra Falcon Invest. Lars Persson er med i studiet. Du kan være med os hele vejen igennem. Og det kan du på den mail, der hedder mio@radio247.dk. Der tager vi imod spørgsmål. Vi live streamer til Millionærklubbens Facebook-side lige nu. Der kan du også i, ja, snakke med i kommentarfeltet, eller så er mailen herind til 2024. Nej, hold nu kæft. Det hedder weekend. Undskyld, og så fik jeg også bandet. Mailen hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Rasmus Sommerskov, du er med i kapitalforeningen Falcon Invest, som har fire fonde, der investerer med, ja, efter momentumstrategien. Den har vi slået fast, og så i forskellige aktier selvfølgelig. Du har så dit egen penge i Falcon, men du har også en anden, en lille portion, du har lejet med i det fri. Og da vi talte sammen for 14 dage siden, der tænkte jeg, det er en fantastisk investering. Her i sidste uge tænkte jeg, det var nok ikke så godt alligevel. Hvad er det for en aktie, du har lagt din penge i? Jamen, det vil jeg faktisk ikke ud med. Okay, det udlader du fuldstændig. Det vil jeg gerne. Først og fremmest, så anbefaler vi jo, altså, at man spreder sine investeringer, det gælder også i Falcon. Man skal ikke lægge alle sine æg i en kurv, og det skal man heller ikke lægge dem alle sammen hos os. Og det gør vi så heller ikke selv. Så har jeg en pose penge, som jeg selv leger med i aktiemarkedet, som ikke er så stor, fordi at jeg synes egentlig, at jeg er egentlig godt tilpas med de andre investeringer, jeg har, hvor det egentlig bliver taget sig af mig, eller altså taget sig af for mig. Så jeg har noget value-investeringer, og jeg har selvfølgelig størstedelen af mine penge i Falcon. Men så har jeg også den her ene aktie, som er MTCH, som er en amerikansk aktie, Match.com, som blandt andet ejer datingbrandet Tinder, og som jo har været en helt fantastisk investering. Jeg startede med at investere den i mit pensionsdepot sidste år, til kurs 16, tror jeg det var, jeg købte den i der. Og så har jeg købt suppleret godt op i min sådan, private portefølje i år, og købt faktisk for 1 million kroner i januar af den. Og det er jo gået rigtig godt. Den er steget næsten 50%, siden jeg købte den, eller var steget næsten 50%, skal vi ikke sige sådan. Og så kommer der en lille sjov, ubetydelig meddelelse fra Facebook om, at de gerne vil ind på det marked. Og så falder den for 23% den dag. Ja. Og så har den ligget deromkring, så faldt den i 5% yderligere, så steg den 5%, og så tabte den 4% i fredags, tror jeg, det var. Hvad var det, der fik dig til at vælge Match Group, som har Tinder og hele her dating-marked? Jamen, jeg valgte den, fordi det er sådan en, hvor jeg tænker, at den kan blive 10 gange mere værd. Hvis vi kigger på det danske datingmarked, som jo i lang tid har været ejet af dem, der hedder dating.dk, indtil der kom telefon-apps til det her, så har de jo tjent vildt mange penge, altså og lagt 2-cifrede millionbeløb på bundlinjen hver eneste år, bare i et lille land som Danmark. Så det er et marked, hvor at folk er villige til at betale for at finde en partner. Det er jo klart, det er sådan et universelt menneskeligt behov. Hvis ikke vi har en partner, så vil de fleste af os gerne have en. Så det var sådan min ene bevæggrund. Så synes jeg heller ikke, den var specielt dyr på nøgletal. Den handlede på en PE omkring par 20, tror jeg. Nu skal man ikke kun kigge på PE, når man kigger på nøgletal, men en vækstaktie, der er det ikke specielt dyr, hvis den vækster godt, og det har Mads bestemt gjort. Og så kom de faktisk med, og det var nok det, der var triggeren i januar, for jeg supplerede så meget op, som jeg gjorde. Det var, at de kom med var kommet med en ny feature, hvor man kunne betale for at se, hvem der egentlig har liket dig. Så hvis du sidder og swiper igennem på den her app her, så kunne du se, hvem der havde swipet dig, og egentlig gerne ville i kontakt med dig. Kan man ikke, kunne man ikke i forvejen? Det kunne man ikke i forvejen, okay. Og det tænkte jeg, det er noget, som folk er villige til at betale for. Og det har så også vist sig sidenhen, og det har været virkelig profitabel for dem at arrangere den feature. Ligesom LinkedIn, hvor man skal være premium-medlem for at se, hvem der har været inde og kigge på ens profil. Det er sådan lidt det samme koncept. Ja, lige præcis. Plus så tænkte jeg også, det er en ikke så konjunkturafhængig aktie, fordi det er et behov, vi altid har. Ligesom at vi skal have mad i munden, så skal vi også have, vil vi gerne have en partner. Og der er vi nok villige til at betale lidt ekstra for det, også selvom der skulle komme en ny finanskrise eller noget andet. En nedgang i aktiemarkedet. Så det var egentlig min bevæggrund for at købe den. Behovet er større i nedgangs... hvis det går ned i aktiemarkedet, så er behovet for en partner nok lidt større. Ja, det kan godt være. Tænker jeg. Man skal have en at trøste sig op af. Ja, lige præcis. Ja, ja. Og måske lidt mere end det, men okay. Ja. Nej. Men i hvert fald så endte det faktisk med, at jeg i sidste uge solgte halvdelen af min position. Med 15% profit, så jeg har fint, stadig fint overskud på den. plus lidt i valuta faktisk også. Men er det her træk for Facebook noget, der kan gå ind og nu er disruption jo det ord, kan man ikke sige, det her er, de ligger sig jo hængende på en forretning, der allerede eksisterer. Er det her noget, Facebook de kan rykke på? Mark Zuckerberg var ude med den her gode historie, storytelling, om at, hør nu her, vi kommer med den app, hvor du finder kærligheden. Alt andet, det handler bare om, at vi skal knalde og have det godt. Hookups, ja. Ja, præcis. Ja. Tror du på det koncept, Facebook kommer med her? Altså, de har ikke revealet så meget af, hvad konceptet egentlig går ud på, andet end lige præcis det her, men man ved ikke, hvordan det kommer til at fungere osv. Ja. Men nu er jeg sådan rimelig risikoavers af natur, som vi også snakkede om tidligere. Mm. Så jeg har det egentlig sådan, jeg kan bedre lige at tage lidt risiko af sidelinjen, kan man sige, og stå lidt på sidelinjen, og så kan jeg altid gå med igen. Jeg har også været nogle år, har jeg været business angel og investeret i små startups osv. Og der er det sådan, min rejse som business angel kom også fra, at jeg egentlig investerede i den gode idé. Nu har vi alle sammen nok set Løvens Hule i fjernsynet. Men det der med at gå fra at investere i den gode idé, som egentlig ikke har materialiseret sig endnu, hvor der ikke er nogen omsætning, så vil jeg faktisk i dag hellere betale penge mere i valuation for en virksomhed, som har en omsætning, som bevist, de kan noget. Og det er egentlig det samme i aktiemarkedet. Det er det samme, man gør som en momentuminvestor. Der venter man egentlig til aktien, den begynder at stige, og så køber man den. Så man køber egentlig. Man køber aldrig på bunden. Det kommer du aldrig til som momentuminvestor. Mm. Og det er egentlig lidt det samme, jeg har gjort her i Match. Jeg har lige ventet og set, at den begynder at materialisere sig, og så har jeg købt i den. Mm. Så jeg kan altid købe ind igen, tænker jeg. Hvis den begynder, nu er den faldet en del, og der går nok lidt tid ved at tænke, inden den begynder at stige igen. Og så ser vi, hvad Facebook kommer med. Kommer de med noget, der er dårligt? Jamen, så er der jo altid mulighed for at købe den igen. Om man så skal købe 10% dyre, det vil jeg hellere. Mm. Det er så din egen en portion af dine penge, Rasmus Sommerskov. Ja. Den anden ligger så i Falcon Invest, som du har været med til at stifte sammen med to andre. Det er sådan en kapitalforening, ja, hvor I har forskellige fonde. En af fondene, det er så C25. Ja. Så hvis man er kunden hos jer, hvad skal man egentlig komme med, hvis man gerne vil lege med hos jer? Ja. Jamen, så først og fremmest, så skal vi måske lige sådan forklare lytterne, hvad en kapitalforening er, for det er der ikke så mange, der ved, hvad om. Det er at sidestille lidt med en investeringsforening. Der er nogle lidt andre regler og så videre, men det. Som investor kan man ikke rigtig se forskel, i hvert fald ikke på vores fonde. Der er nogle kapitalforeninger, der har mulighed for at tage nogle større risici, end investeringsforeninger har. Men det gør vi så ikke i vores. Man har mulighed for at give jer sine produkter. Så det er jo selvfølgelig noget, jeg helst ikke vil ind over og med sådan noget. Så det gør vi ikke. Ja. Kvæg min risikoaversion. Men ellers, så er vi jo børsnoteret. Og det vil sige, at du kan købe et investeringsbevis, som det hedder, i vores foreninger, i vores afdeling, vores fonde. Og de koster for cirka 100 kroner op efter. Så det eneste, man skal gøre, det er at gå ind i sin netbank og søge Falcon Invest ud, og så har vi så fire fonde, man kan vælge imellem. Og så koster det cirka 100 kroner at være med. Og op efter selvfølgelig, der er jo nogen, der har 10 millioner også i investeret, og så er der nogen, der har 500 kroner. I har været i gang siden 2012. Ja. Hvordan har I performet her, siden I gik i luften? Altså, vi startede jo sådan i privat regi i 12 med kun at investere i danske aktier i C25, eller C20-indekset var det jo dengang. Og det er gået helt, helt fantastisk. Altså, vi har lavet 250% i afkast på de 6 år, så det kan man ikke vokse over. Og har slået indekset, som måske har lavet 170% i samme periode. Så indekset har jo også performet, kan man sige. Hvis man bare har haft danske aktier, så har man klaret den godt de sidste mange år efterhånden. Så nu tager jeg tråd med dit spørgsmål. Prøv at sige det igen, det sidste. Hvordan I havde performet? Så det er jo sådan den danske del, og siden vi startede, så blev vi jo børsnoteret her. Vi har haft det som private investeringsselskaber siden 2015, hvor vi har udbydt vores strategier til andre, men det har været unoteret, så der skulle man komme til os og sende en ordreblanket og overføre pengene, og det var sådan en besværlig proces. Man skulle også komme med ret mange penge, ikke? Når det var sådan unoteret og investeringsselskab, så skulle du komme med 750.000 kroner, og man har jo svært ved at ramme den måske den private investor, eller ham, der måske bare sidder med 5.000 eller 6.000 kroner, ikke? For det får man jo også svært med, ikke? Ja, det kan man jo ikke. Der er nogle regler, der gør, der skal man i EU-øjne, kan man sige, med lovgivningsmæssige øjne, se som en professionel investor, og der har man simpelthen sat en grænse, der hedder 100.000 euro, og der skal man så investere det minimum for at være med. Og den grænse kommer man så ud over, hvis man som også bliver børsnoteret. Så nu kan man så investere de her 100 kroner, hvis man vil det. Og så siden vi blev børsnoteret, der er det egentlig gået rigtig fint, synes vi. Vi har i år et fantastisk afkast på vores fonde. Hvis vi tager over til dato i vores danske fond, så har vi 5% i afkast. Så har vores europæiske fond, der har vi også 5% i afkast. Og indeksene ligger omkring de 0 eller 0,5%. Og så har vi en enkelt, der hedder Falcon Flex, som er en, hvor vi ikke kun investere i aktier, men investere i forskellige aktive klasser, der har vi minus 2,5% cirka. Og det har så noget at gøre med, at vi kan gå kontant, og det gør vi så, når ligesom der har været her i februar og marts, der har været lidt shakiness på markederne, som I jo har opdaget herinde i hvert fald. Så, jamen, så går vi lidt kontant og stiller os lidt på sidelinjen og afventer ligesom situationen og ser, hvordan det ser ud. Og den kontantandelen har vi så afviklet igen. Vi gør det så via statsobligationer. Men den er afviklet nu, og så er vi nu fuldt investeret igen. Hvis vi tager jeres C25-fond, de danske selskaber, hvor tit motionerer I så jeres aktier i den her fond, Rasmus? Jamen, vi gør det sådan en... Der ligger en masse akademisk forskning bag det, vi gør, og bag momentum. Vi har så valgt at dele vores... og gøre tingene en lille smule anderledes med vores eget twist, kan man sige. Det er det, der er det smukke ved at blive eksperter i noget, det er, at man så begynder man lige pludselig at kunne forfine tingene og gøre det lidt anderledes. Mm. Så alle vores porteføljer, så vi tager vores danske aktieportefølje, som vores danske fond hedder Falcon C25 Momentum, så har vi faktisk delt porteføljen op i fire, det vi kalder delporteføljer. Så det vil sige, hvis vi gerne vil købe Novo Nordisk aktien til den til vores samlede portefølje, så køber vi ikke for alle de penge, vi har tænkt os at købe Novo Nordisk for, dem køber vi ikke på én gang. Vi lægger simpelthen kun en fjerdedel af pengene ad gangen. Og det gør vi så hver halve år i de her delporteføljer, køber vi ind i dem. Så jeg tror, det er næste uge i den danske fond, der skal vi så tage stilling til, hvad i en fjerdedel af porteføljen, hvad skal der være der? Og det går vi så ind og kigger på, hvad er der for en momentum-score, der er lige nu i Danmark, og så køber vi ind for det. Mm. Den her momentum-score, som jo den måde, I vælger jeres portefølje på, hvad er det sådan et scorecard, og så kan I sætte plusser med det? Det er et godt spørgsmål. Vi har et IC-system, hvor alle beregningerne foregår, og så videre, så vi ikke skal sidde og gøre det i en regneark og komme til at lave fejl og så videre. Det kan selvfølgelig også være et IC-system, men det har vi selvfølgelig implementeret nogle processer, der gør det. At vi tjekker op på den slags. Ja, det er jo ikke algoritmehandel. Altså, det er jo ikke sådan, at vi ligger og handler hele tiden. Som jeg også sagde, så handler vi hver halve år i de her delporteføljer, og det er ikke noget, computeren gør for os. Vi kan se, hvad vi skal handle, og så trykker vi på knappen. Det er vi sådan mest rolige ved. Kører de med en form for stop loss? Altså i tilfælde af, at markedet lige pludselig crasher, hvad gør man så? Altså, I skal jo sådan være lidt investeret hele tiden, kan man sige, ikke? Altså i vores tre fonde, nu har vi lige lanceret en ny global aktiefond, som hedder Falcon Global, men i den, og så vores Europa-fond, som hedder Falcon Europe, og så vores danske fond, C25 Momentum, der har vi ikke noget stop loss. Så der vil sige, hvis aktiemarkedet falder, jamen, så falder vi jo også i en eller anden grad. Ja. Det, man så har kunne se i år, det er jo, at aktierne generelt har været faldende, i hvert fald i starten af året. Og der har vi faktisk klaret os. Vi har ligget nummer 1 på Morningstars liste over aktier, på trods af, at vi er en momentumfond, hvor man tror tit, at de her aktier, som er steget meget før, når det går opad, jamen, de skal også falde mere. Det er altså ikke altid rigtigt. Nå, det, kan man se i Ambu, for eksempel? Ja. Altså, og William Demand, og så, det er jo dem, der egentlig er tøffet afsted, hvis man skal se det på det danske marked. Ja, undskyld. Ja, det er fint. Jamen, jeg vil bare lige forklare lytterne, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det her momentum går ud på. Så går det egentlig ud på at kigge på prisudviklingen i en aktie. Så det er egentlig ret simpelt. Så kigger man typisk et halvt til et helt år tilbage og ser på, hvordan har udviklingen været der. Og måler det over nogle perioder. Vi gør så, vi laver nogle gennemsnit af det osv., og så måler vi på det. Så de aktier, der er steget meget relativt til andre, dem går man ind og køber, og så undgår man så at købe de andre eller short-seller dem. Det gør vi så ikke. Vi laver ikke nogen short-selling. Men vi, for eksempel lige nu, hvis du tager det danske, C20-indeks, så har vi i toppen, har vi Ørsted, som er den aktie, der har allerbedst momentum i Danmark lige nu. Så den vil man så gå ind og købe frem for den, der ligger lavest i C25-indekset. Det er faktisk NKT-aktien lige nu. Men det, der så også er vigtigt, det er selvfølgelig, at man kigger på det her løbende, fordi man kan faktisk som privat investor kan du sagtens bruge momentumfaktoren, men det er vigtigt, at man hele tiden laver de her reallokeringer og kigger på tingene, fordi ting går også ud af momentum igen, og så kræver det faktisk, at man så får lagt på det følgende om igen. Mm. Tog lidt, fordi det naturlige spørgsmål er selvfølgelig, hvis jeg kigger på C25 nu, og vi er næsten igennem i regnskabssæsonen, hvad er det så for nogle aktier, jeg skulle vælge, hvis jeg tog momentum? Og det siger du, at det gør Ørsted nummer 1, som er den, der kommer bedst ud, og så NKT er i bunden af de her C25-selskaber. Men Rasmus, netop nu, altså hvad er timingen? Er det hver dag, jeg skal gå ind og se, hvordan det går det her hen? Eller når du siger momentum, hvor længe er det? Er det 3 måneder? Er det 6 måneder? Eller hvor tit er det? Det er et rigtig godt spørgsmål. For lige at lukke den anden af med, hvor lang tid. Man kigger et halvt til helt år tilbage, men det er så også blevet påvist i den her forskning, at de aktier, der er steget det seneste halvt til helt år, det er også dem, der bliver ved med at stige det næste halvt til helt år. Så kan man sige, med andre ord, så forbliver vinderne vindere, og taberne forbliver tabere. Så det gælder jo selvfølgelig om, at man kigger på det her løbende, men ikke med for lang tid, så du må maks kigge på det en gang om året, eller du skal mindst kigge på det en gang om året, lad os sige det sådan, ikke? Fordi ellers så vil de her tidligere vinder, de kan jo så måske være blevet tabere, og så gælder det om at få skiftet dem ud i porteføljen. Et godt eksempel, det er jo DSV. Altså sidste år var det jo trækhesten og alles ven, og kigger man på kursgrafen sidste år på DSV, så var det jo en aktie, der gik for lige omkring 300 til 400, næsten 500, eller var det op til 500. Men kigger man på den i år, så er der jo ikke rigtig noget momentum, så skulle man uden at vide det, kigge lidt ind i Falcons maskinerum og tænke, om hvad for en han I måske skaleret lidt ned på, så kunne jeg måske godt tænke mig at antage, at det var DSV, man havde skaleret lidt ned på, som måske havde ligget som en af deres bedste aktier sidste år. Altså, du er det ikke korrekt antagelse? det er det faktisk ikke helt. Okay. Den ligger faktisk lige nu, så er DSV, nu har jeg ikke lavet adgang til kurskraften lige her, men den ligger faktisk nummer 3 på den danske momentumliste på C25-indekset, så det er den. Trods alt, på trods af, at den så har været lidt nede, så hvis du ser over det sidste år, så er det den, der relativt er steget mere, eller en af dem, der er relativt er steget mere, end nogle af de andre. Men der gælder det også om at sprede sig. Undskyld, Pernille. Ja. Helt okay. Hvad er forskellen på det her momentum, og så the trend is your friend? Eller ikke det her momentum, men momentumstrategi, undskyld. Og så, man kan jo sige, at det er lidt det samme, og så alligevel slet ikke. Fordi mange, der dyrker det her trend, det er jo typisk noget med noget teknisk analyse og nogle glidende gennemsnit osv., og det er jo ikke det, vi bruger. Nej. Vi laver egentlig rent de her beregninger på, hvor meget af de her aktier steder relativt til nogle andre. Og det, der selvfølgelig også, det man skal huske at sige, det er, at det er vigtigt, at du, hvis du investerer med momentum, at du spreder dine investeringer. Det er ikke nok, hvis du køber, nu sagde jeg lige, at Ørsted er den, der er i bedst momentum i Danmark, så det er ikke et råd til lytterne om at gå ind og købe og lægge alle sparepengene i Ørsted, fordi det kan sagtens være, at den ene aktie, den ikke bliver ved med at stige, så man skal gøre det over en bred kam, og så får du også den statistiske fordel. Mm. Men det kræver altså, at du skal sprede det over i hvert fald 10-15 aktier minimum. Er I overhovedet inde, altså har I, er det sådan, at I går ind og kigger på sektorer også, for eksempel, eller er det sådan rent, der er de her selskaber i indekset, og så kører vi dem igennem med momentum scorecard? Man kan sige, i Danmark kigger vi ikke på sektorer, men i vores europæiske fond, der kigger vi på sektorer. Men det er mere for at undgå at få for høj en sektoreksponering, så vi lige pludselig er ren i finansaktier. Så vi har sådan 25% cap, kalder vi det, hvor vi maks har 25% af én sektor i porteføljen. Men ellers kigger vi ikke på det. Og nu, som siger, nu har det jo gået rigtig godt de sidste 9 år. Vi taler et bullmarked, og nu er der nogen, der begynder at stå og blaffer og begynder at tage både livremmer og sikler på og tænke, det kan ikke blive ved det her. Ja. Vi nærmer os noget. Ja. Hvordan agerer I forhold til det, når vi taler makroøkonomisk? Jamen, altså generelt set, så kan man sige, så er det jo ekstremt svært at time markedet. Det er virkelig, virkelig svært. Og så kunne man måske, hvis vi lader sige, at man som investor havde siddet for en måned siden, og det hele raslede lidt, og Kina var i gang med handelskrig mod USA, og hvad ved jeg ikke, og måske Nordkorea og lidt bekrigen på Twitter, og hvad der ellers har været, ikke? Så kunne man jo fristes til at tage sine penge af bordet og sige, nu går jeg på sidelinjen. Men problemet er lidt, at så skal du i hvert fald også have en strategi for, hvornår går du ind igen. Og så kommer du måske ind højere. Og det, der er lidt farligt, især i sådan en bullmarked som det her, hvor det bare går så godt, den sidste del af et bullmarked, der stiger aktierne typisk rigtig, rigtig meget. Og det har man selvfølgelig ikke lyst til at misse. Men det kræver selvfølgelig, altså det er en god idé at have en strategi. Hvad gør man, hvis det er, man går ud? Eller også er du langsigtet nok, jamen så må du bare tage faldet. Og det er det, vi gør i vores aktiefond. Ikke? Vi siger, at vi er in it for the long run, så hvis der kommer et fald, jamen så må vi tage det med, og så skal vi nok komme op igen. Så rider vi det igennem? Ja. Fordi hvis man tager historisk, så kommer aktiemarkedet altid op på dupperne igen og går opad. Sådan har det været i hvert fald. Det er det. Ja. Lars Persson, hvornår er det, man skal tænke en kapitalforening i sin porteføljesammensætning? Jamen, det skal man jo, hvis man prøver at finde noget andet, end det man selv sidder og ruder med. Altså, er man nu selv value-investor eller køber små aktier, så kunne Momentum C20-25 jo være et glimrende sted. Skal lige huske, at det hedder C25. Ja. Eller sidder man og ruder med danske aktier kun, jamen så kunne det jo også være, at man skulle have en europæisk fond eller en flexfond som alternativ. Hvis nu man alligevel er en lille smule nervøs, så kan man jo få noget alternativ til nogle renter og noget, var der også guld i, var det over i? Jeg har en lille smule guld, så det måske også, hvis man er meget selv på at køre meget med aktier, så kunne man jo få en lille hjørnesten af noget andet til hele ens portefølje der. Så det er jo måden, man skal gøre det på, faktisk. Altså, og så kan det også være dem, der siger, jamen, jeg har slet ikke forstand på det, og så som Rasmus siger, jamen, normalt så køber jeg den banks investeringsbeviser, jeg er i, så prøv at gå ud og tage en uafhængig rådgivers, eller uafhængig selskabs portefølje, produkter ind på hylden, og så se, hvordan de klarer sig kontra den bank, man måske normalt bruger. Der er også andre, ikke kun lige Rasmus' fond derude, der er også alle mulige andre, man kan ligge og rode i og hygge sig i, og så prøve at se, om det går bedre end bankens produkter. Ikke? Så det er jo en mulighed. Men det er jo, man skal vælge kapitalforeninger og fonde, ligesom man vælger sin aktie jo, og kigge på strategien og temperament, og i det hele taget, det er jo den samme regler, der gælder, om det er en aktie, eller en forening, man kigger på, Persson? Ja, og så jeg er helt enig. Og så er det jo så, at du skal være den hårde dommer, og hvis de ikke performer i så er det jo, man skal overveje, jamen, altså fordi markedet har været dårligt, og de egentlig har gjort det bedre, eller har de bare gjort det dårligere end markedet, og så skal jeg ikke have dem. Altså, så... Og hvad er tidshorisonten? Netop. Altså, det er jo altid vigtigt. Millionærklubben er i gang denne mandag. Det er altså i en ny regnskabsuge i morgen. Der er det Lundbæk, Genmap, William Demant, og så kommer Jyske Bank og DFDS blandt andre onsdag. I dag er det Ambu, medicinalselskabet Ambu, og vi skal have fat i deres direktør Lars Marker, som endnu en gang har leveret en regnskab, som kan få smilet frem på hos investorerne. Lars Marker, god morgen og velkommen til Millionærklubben. Godmorgen. Oh, der var du. Sæt tak. Lars, ja, vi taler jo sammen sådan en gang, når I afleverer jeres regnskab. Nu er det så anden kvartals regnskab, så vidt jeg husker, I er ude med her til morgen. Jeg kan kun sige tillykke. Det plejer jeg også at sige til dig, når vi taler sammen. Så kunne jeg godt tænke mig sådan lidt. Du har jo været med, blev enige om her i studiet. Var det 2009, at du kom til Ambu? Så det må være 10 års jubilæum, du har næste år. Den rejse, som du har kørt sammen med selskabet. Kunne du lige sætte et par ord på den her til at starte med? Ja, altså det har jo været en spændende rejse, hvor hvad kan man sige, du har været nede og rode med de små møtrikker i motorrummet. Men det, der ligesom har været de væsentligste ting, det er jo at få globaliseret selskabet fra at være en primær europæisk spiller til nu at være en global spiller med næsten 50% i USA og stor aktivitet i Asien. Mm. Men også at få positioneret selskabet til at være en virksomhed, der fokuserer på hospitalerne frem for redningstjenester, og sidst men ikke mindst at få sat rigtig godt og grundigt gang i innovationsmaskinen med nogle af de nye spændende produkter, som vi har i markedet nu. Så det er sådan en koordination. Mm. Jeg vil gerne vende tilbage til pipeline lidt senere, men det tjener jeres penge på, Lars Marker, det er jo Aescope, jeres indgangsvideoskop. Hvad er det, I kan her i forhold til jeres konkurrenter? Jamen, jeg tror, vi har været i stand til at læse det marked hurtigere end vores konkurrenter, og det, der er helt centralt, det er jo, at hvis ikke at produkter er rene, når de bliver brugt på hospitaler, og man putter dem ind i kroppen på folk, så har du risiko for, at du bliver bakteriebefængt, og dermed ultimativt kan dø af det. Og der er vores vision fra starten været, at hvis man havde et engangsprodukt, som du kunne bruge en gang og smide væk, så var det i hvert fald ikke det, der var problemstillingen på hospitalerne. Og det ser man nu både FDA og store selskaber rundt omkring hospitaler osv., der ligesom køber ind i, og det sætter så endnu mere acceleration på vores nuværende produkter. Mm. Sidste gang vi talte sammen, fortalte du mig, at det omkring var det 400 milliarder kroner, det her marked, det fylder overall, og jeres konkurrenter, det er altså de store japanske drenge, skulle jeg til at sige, Olympus og Fuji blandt andre, og de sidder altså på, hvad er det, 85% af markedet. Har I formået det her kvartal at gøre lidt indhug i deres markedsandele? Ja, det har vi jo. Altså, det er jo et lille indhug, fordi at det produkt, som vi har nu, er jo, hvad kan man sige, udgør ca. 3-5 millioner ud af de totale 140 millioner procedurer om året, hvor sådan nogle sko bliver brugt. Mm. Så hvis man fokuserer udelukkende på de luftveje, som er der, hvor vi har valgt at fokusere først, der har vi været i stand til at få omkring en 12-14% markedsandel på en ganske kort periode. Det vil sige, at hospitalerne de erstatter de her store japanske produkter med Ambus. Så vi tror jo på, at efterhånden, som vi kommer ud med flere spændende nye produkter, at vi kan gøre det i andre applikationer også på kroppen. Så kom med det, Lars Marker. Hvad er det, I har liggende i pipeline? Ja, vi taler lidt om det i dag på vores webcast, også en lille smule i vores kvartalsmeddelelse her, at vi har en ambition om, at vi inden for de næste par år skal være i stand til at kunne dække hovedparten af alle de operationer, der er på hospitalerne, lige fra tarm screeningkræft, altså kolon til mavekræft screeninger, til urologi til op igennem næsen osv., altså således, at vi faktisk kan være en engangsleverandør til de fleste operationer på hospitalerne. Det vil være forholdsvis transformativt, ikke bare for hospitaler, men selvfølgelig også for Ambu. Mm. I har lavet et samarbejde med Danske Koloplast omkring salg af de her kikkertundersøgelser til, det må så være urinvejsundersøgelser, hvis jeg kender Koloplast. Det er godt. Tak. Ja, det er præcis, og så har jeg jo købt et tysk selskab i slutningen af sidste år, og de gør sig så i fordøjelsessystemet. Hvad bliver jeres næste opkøb? Hvor skal I hen på kroppen, Lars Marker? Eller i kroppen, er det jo? Ja, altså, det er et rigtig godt spørgsmål, og det svar, det kan du selvfølgelig ikke få, men det, jeg kan sige, det er, at vi har jo midlerne til at kunne købe forholdsvis store virksomheder, hvis vi vil. Men vi er sådan lidt fejnsmækker på dem, vi har i kikkerten, fordi at vi skulle gerne kunne finde nogle virksomheder, hvor vi ser mere værdi i virksomheden, end virksomheden selv kan se. Og hvis du kan gøre det, så kan du få nogle fornuftige prissatte virksomheder. Så vi er ikke i den akquisitionsmål, hvor du googler ligger 20% mere for en virksomhed, end den er værdisat på børsen, og så tage den over. Altså vi vil hellere virkelig gå efter noget kvalitet, der passer ind. Så lad os se, om ikke lykkes med det også inden for de næste par år. Det arbejder vi hårdt på. Hvor meget forsker I selv i alternative ting, altså i koncernen? Jamen altså, vi har jo, nu kan jeg dog nok huske talen, ikke, men vi har jo nærmest tredoblet vores innovationskraft, hvis man kan kalde det sådan, i både Kina, Malaysia og i Danmark. Og det vil sige, den pipeline, som vi har liggende, det er også derfor, vi kan være lidt mere præcise i dag med hvor mange produkter, der kommer ud, den er ret markant. Og det vil sige, de produkter, som vi håber at kunne lancere, det er jo produkter, der er, hvad kan man sige, til nye områder. Det vil sige, det er friske penge. Det er ikke produkter, der erstatter eksisterende produkter, der vil kanibalisere det, vi har. Altså det er produkter, der åbner nye markedsegmenter op. Og det er det, der selvfølgelig har været formålet, og det, vi synes, der er spændende, hvis det kan lade sig gøre. Hvor hårdt arbejder I på at finde de her selskaber, Lars Marker? Jeg tænker på, hvor mange har du sådan en hel unit i din organisation, der sidder, sådan taskforce, der sidder og screener markedet? Ja, jeg har mit lille swap-team her, som arbejder på og selvfølgelig både forstå og selvfølgelig også arbejder med selskaberne og deres ledelse rundt omkring. Og det er jo i sig selv en meget spændende opgave at gøre det. Og det er jo også glædeligt at se, at en virksomhed som Invendo, som vi jo købte for 1,8 milliarder uden at have nogen omsætning, at det jo også på et tidspunkt kan give os noget omsætning og noget return on investment. Så vi skal have en sikker hånd på den. Har du også et squat-team, der ligesom holder japanerne væk fra jer, Lars Marker? Det er jo store drenge, du er op imod Olympus, Fuji, Pentax. Hvor tit ringer de og banker på din dør og siger, hvor mange penge skal du have, Lars Marker? Ja, det gør de ikke, og det er jeg rigtig glad for, at de heller ikke gør, fordi det betyder, at de kender vores selskab, fordi vi er så heldige, at vi har nogle aktionærer, der værdsætter og holde deres kontrol på Ambu, fordi hvis ikke vi havde vores gode aktionærer, så ville det her selskab være solgt mange gange i min periode, og det er det, der er så fascinerende, at man kan i en dansk lifestyle virksomhed, som driver også mange andre virksomheder i Danmark, Konovo, Koloplast og så videre, som du nævnte, ligesom kan se frem, at jeg ikke skal være bange for, at man bliver overtaget af fjendtlige virksomheder. Mm. Jeg mener, det var en af japanerne, der var ude og snakke noget om visualiseringsudstyr i forhold til det her marked, Lars Marker. Når vi taler new tech og hele det her dejlige ord, der hedder disruption, kunstig intelligens, og jeg skal komme efter dig, hvor følsomme er I for hele det her område? Jamen altså, hvis man gør det her op i, nu nævnte du selv et meget stort tal, som er det reelle tal, og vi taler om næsten 500 milliarder marked her, så det vi jo føler, vi er i gang med nu her, det er jo at hvad kan man sige, prikke godt og grundigt til en af de største transformationer i de seneste 20 år på hospitalerne. Altså det at gå fra at bruge højavancerede, dyre, beskidte produkter fra japanske leverandører til nu at bruge nogle rene produkter fra Ambu. Så det er nok til os i første omgang at fokusere på det. Så man kan sige, min største udfordring her, det er jo at ligesom at kigge på det, vi ikke skal være. Fordi det er let at kaste over en rigtig, rigtig mange forskellige nicher og muligheder, når det går godt, men fokus for os, det er alt afgørende. Lars Marker, kan du have en fortsat god dag, og endnu en gang tillykke med jeres anden kvartalsregnskab. Tak skal I have, ja. Lige måde. Tak, hej. Så vidt altså Lars Marker, administrerende direktør i medikoselskabet Ambu, der gør sig godt inden for indgangsvideoskoper. Lars Persson, prøv lige at få den op teknisk. I kan tro, det vil jeg da... Som vi også blev enige om, før vi hiver fat i Lars Marker, så er det jo en aktiekurs og en rejse, der kun har været for opadgående. Der har været små bum på vejen, og det har været nærmest... Bum, og som han, Lars Marker så smukt sagde, at hvis japanerne, som jo dem, der sidder på over 80% af markedet her, de sælger noget, der er møgbeskidt, og han kan levere det rene, så kan jeg, det lyder da kun positivt, tænker jeg. Ja, faktisk så var der jo en artikelserie her for noget tid siden, eller en kommentar fra FDA om, at de var lidt nervøse for, om de der nu lavede de her produkter, der skulle bruges igen og igen, om de havde lært af dem, der bruger dem, at de gør det rent nok. Så der var sådan faktisk, de skulle lave noget uddannelsesoplæg og køre sådan noget. Det kunne man måske også have spurgt om det var også ville være med til at gnave af de store... De mikrofoner var åben. Jamen, det ved jeg. Jamen, vi kan jo spørge og løse om så mange ting. Ja. Så, og det er jo ikke alt, de heller må forklare jo. Altså, der er jo også sådan, selvom regnskabet ude, så vi kunne også høre, at vi fik jo ikke nogen navne på dem, der ligger i ønskekassen. Så, men altså, det er jo også rigtig godt, at de sundhedsmyndighederne ude siger, at de der produkter, vi står der og propper ned i fru Indgaards hals, og så i herr Perssons hals, og så hvem det nu er, Svendsens hals, hvis vi nu alle sammen... Bare de alle sammen har været i halsen, ja, så tror jeg godt, jeg kan leve med det. Det er det, altså, jamen, men er de nu sterile nok og sådan noget, ikke? Og der har man jo desværre set eksempler på det, og hvor at ambusprodukter så er smidt i skraldspanden, og så har du dit eget, og herr Svendsen har sit, og jeg har mit, og så på den måde. Så det bliver jo, det bliver jo lidt spændende. Man kan jo så... Hele det her, Jeg vil gerne høre slutningen på den historie, du er gang i der. Jamen, hele det her miljø, ting og sager, man må også håbe på, at noget af det bliver genbrugt på en eller anden måde, og det gør det vel forhåbentlig nok. Spørgsmålet er selvfølgelig, Lars Persson, skal man stadigvæk hoppe med på Ambu? Ved du hvad, det har man hvert år spurgt sig selv om, og i det samme var i år, hvor jeg havde en snak med en af mine kunder, og så faldt den lidt tilbage, og så solgte vedkommende lidt ud, og så ringede jeg til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror, det er dumt, du sælger lidt ud, fordi at... Jeg tror bare, det her er one-way ticket til... Så heldigvis købte han nogen op, og jamen, det har jo så været rigtig godt. Så selvom der er tilbagefald, jamen, man skal jo ikke kunne sige det. Altså i oktober måned 16 og frem til april 17, der så den jo svær ud, og der hang den en lille smule med næbet, men så kom der luft under vingerne igen. Og jeg skal ikke stå her og sige, at det bare er... En lang, men man kan huske, da jeg var dreng, var der et selskab, der hed Rent to Kill. Altså, det var jo også et selskab, der bare leverede gode performance på børsen i en lang, lang årrække. Men en eller anden dag, så snubler man i tråden, og spørgsmålet er, hvor stor en markedsandel får de? Nu har de en beskeden, kan man sige, ikke? Og der er store spillere, men når nu en af dem virkelig bliver ramt på indtjeningen, hvad gør de så, ikke? Kan de så blive rigtig aggressive, eller... De store japanere. Finder de selv noget, der minder om det? Det kunne man godt frygte. Og nu så har vi i hvert fald foldet mediehusselskabet Ambu ud for lytterne, og så er det jo op til jer selv at tage stilling til, om det er køb, salg eller behold. Hvor var det, vi havde Ambu hos jer i Falcon Invest, Rasmus? Jamen, vi har den slet ikke i porteføljen, og det har vi ikke, fordi den ikke er en del af C25-indekset. Men hvis vi kigger ned i mid- og large cap segmentet, så kan jeg jo godt se, hvad der ligger af momentum dernede. Og der ligger den faktisk nummer 2 på listen. Så den, han gør det godt, Lars. I hvert fald kursmæssigt, der ser det flot ud. I går administrerer direktør Lars Marker. Hvis vi lige kigger på jeres europæiske fond, Rasmus, ja. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad der ligger der. Fordi vi har talt en hel del om her i Millionærklubben, at vi gerne vil ligesom trække os væk fra USA, og så vil vi ind i Europa, fordi vi regner med, at specielt i Tyskland kommer der til at ske gode ting og sager. Ja. Kan du løfte lidt sløret for, hvad det er for nogle sektorer, I ligesom er inde i Europa? Ikke lige på stående fod, det skal jeg lige undersøge. Men det kan jeg lige vende tilbage til, hvis du har et andet spørgsmål i mellemtiden. Kan vi være helt på det? Nej, jeg kan godt. Jeg har det faktisk her. Men det er sådan lidt i sektorer, der ligger vi lige nu i Europa, der har vi 22% industriaktier, 16% finansaktier, 14% forbrugsgoder, 12% konsumentvarer og 8% teknologiaktier. Så det er ret godt spredt, vil jeg sige, på Europa. Men der er også momentum på tværs af Europa lige nu, i mange lande. Vi har, hvis vi kigger sådan på toppen af momentumlisten, så har vi faktisk det italienske postvæsen, som ligger nummer 1 i momentum. Det er sådan den et havde sjovt. Jeg ikke set komme. Nej, det havde jeg så heller ikke selv. Det er nok, fordi vi snart skal sende en masse feriekort dernede fra. det kan også være, at vi skulle sende Post Danmark derned, eller Post Nord, eller hvad det hedder. Kunne være, de kunne lære lidt der. Ja, lige præcis. Så, vi sender dem tilbage uden retur, konvolut, havde han sagt. Nå, okay. Ja. Og hvilket land, nu er Europa jo en stor pakke, er der nogle lande, der sådan specifikt, som vi ikke lige havde set komme? Altså Italien er det land, vi har mest investeret i lige nu. Der er 17% af vores porteføljemidler i Europa. Og så er Danmark faktisk nummer 2 med 10%. Så, Så det, men også der er det ret godt spredt ud. Så kommer Frankrig, Finland, Tyskland, Østrig med sådan en 10% alle sammen. Mm. Og det er altså Falcon Investor, man kan finde jer på børsen, Rasmus Sommerskov, hvis man gerne vil have jer til at formidle ens spareskillinger. Men lige tilbage til dig, Lars Persson, fordi det er mandag, hvis du skulle undgå din opmærksomhed. Og vi har altså i hvert fald på det danske marked en kort børsuge. Det er kun mandag, tirsdag, onsdag, at Fondsbørsen har åbent her i København. Yes. Hvordan ser det ud torsdag globalt? Er der også lukket der? Ja, der er en hel del marked, der er lukket, men altså både Sverige og Norge er tilbage fredag, så der kan man da handle. Vi skal ikke sidde og kede os. Nej, det kan man ikke. Og Tyskland er der også. Så det er jo kun os, der ligesom har trukket det helt store stik, og så må vi så se, hvordan... Det er altid mulighed for en ekstra fridag. Nej, det gør vi jo ikke, fordi at englænderne holder altid en eller anden bankholiday lige midt i det hele, ikke? Og jamen, det gør svenskerne... de så en gang om året. Ja. Og er det ikke i dag? Nå, jo, det kan godt være. Det ved jeg faktisk ikke. Det er det faktisk. Nå, okay. Men, fordi og så... ikke har 1. maj. Nå, sådan er det. Ja. Jamen, der kan du så se. Og 1. maj, ja, vi har jo, altså som det den kapitalistiske land... Det skal vi ikke stå og skændes om. Nej, og hvorimod Sverige og Norge er, og Tyskland og resten af Europa er jo fuldstændig lukket og slukket, så altså... All in all, så tror jeg nok, vi har nogenlunde de samme børsdage. Og oppe i Sverige, der har man jo altid en halv børsdag inden en lukkedag. Så det bliver nogle gange... vi skal nok nå at få alle vores helligdage alle sammen. Jeg tror, og amerikanerne har Martin Luther King Day og President Day. Jeg er egentlig rigtig glad med de helligdage. Jeg vil egentlig frem til, hvad din portefølje er på denne mandag. Jamen, min portefølje er på 251.137, og jeg har ikke lavet de der 5%, som Momentum har lavet, eller 4%, som Momentum har lavet i år, så jeg kunne godt lige kigge lidt mere på momentumkurverne. Ja, dig og Rasmus Sommerskov skulle tale lidt sammen her efter studiet, Lars Persson. Ah, men de har jo en lidt anden model end bare en simpel teknisk analysemodel. De har jo nok lavet nogle Det er jo sådan her i Millionærklubben, at vi har fire porteføljeforvaltere. Lars Persson, Lav Svendsen og Tom Hårgaard, der er spekulant og bosiddende i London. 250.000 kroner hver startede med 1. januar. Og så har vi Philip Gunst, som også er kommet med os 1. januar med 100.000 kroner. Porteføljerne er tilgængelige inden på vores hjemmeside, der hedder radio247.dk. Og der kan man altså se, at du, Lars Persson, hvad har du tjent så år til dato? Og 1.000 kroner, faktisk. Så det bliver noget af en sommerfest, vi skal have lige om lidt. Vi skal en tur med tog til Aalborg, det ved jeg ikke engang, om vi kan. Nej, det tror jeg ikke. Vi kan ikke komme hjem igen. Nej, det kan vi ikke. Vi strander det op. Og du har stadigvæk kontanter, du kan handle med? Ja, det har jeg. Jamen altså lidt ligesom Rasmus også sagde, at de så lidt i deres flexfond der, så blev vi jo også lidt nervøse. Det er så mig. Sådan det. Så jeg solgte jo nogle aktier, og så gik jeg jo kortvarig i forrige uge ind i Gringes og solgte i sidste uge, og så ender det med, at I stadig har 44.000 stående på kassen. Så det kunne godt være, at måske, hvis vi nu ser den her positive tendens, både i DAX og i det danske marked, som vi spottede i sidste uge, at man så skulle træde en lille smule mere på speederen det næste stykke tid. Uh-huh. Ja. Selvom man siger, sell in May and stay away, eller go away, eller hvad det nu er. Ja, det er sådan en gammel saying, som jeg ikke har holdt de sidste par år. Nogle år holder det nu. Så det er jo lidt det, hvordan bliver markedet i år. Lad os holde os væk fra statistikken, Per, så det er ikke også to, der er skarpt på den. Nej. Genmat blander i morgen, men altså, der er jo noget, der er taget ud af den, i og med, at Johnson & Johnson kom med deres regnskab her i april, hvor man ser, at salgstallene for Dysalex så gode ud, så det vi måske skal... gerne vil høre lidt om i morgen, det er, hvad der ligger i Genmaps pipeline, om de måske har noget nyt at fortælle på, hvad det ikke i juni, starten af juni, ASCO, den store kraft, amerikanske kraftkonference, om Genmap melder ud, at de har noget nyt at komme med der. I morgen, der får vi altså også Lundbæk, som stadigvæk mangler en administrerende direktør, efter at Kåre Schultz han smuttede til Teva. Men det er jo ikke, fordi at kursen er jo begyndt at rette sig lidt, og det har også gået... enkelte gode historier er kommet frem, så aktiekursen nærmer sig igen de 400, så ja. Nu måske er den på din bænk? Ja, nu har jeg den hjemme i min egen aktieskuffe, for det der nogle gange med at blande blod, det er ikke altid godt, eller blande porteføljer, fordi så kan man ikke altid nå at reagere så hurtigt, så skal man nå at fortælle kunderne det, inden at man selv sælger, så okay. Nej. Vindemand lander også i morgen. Ja. Vindemand, der gør det rigtig godt inden for høreapparatsindustrien, og det gjorde GN Store nu også, som vi fik Det har jo været over Starling. Det har ikke, William Demant. Og den har de vel også over hos, jeg så i hvert fald lige et kig. Man kan jo faktisk se noget af portefølje op hos Nordnet, hvis man går over og skriver Falcon Invest, så jeg ved sikkert, man kan sikkert også se det hjemme på deres hjemmeside. Der er sådan nogle faktaark, hvor man kan se, hvad der er for nogle aktier, de ligger i. De er selvfølgelig en måned forsinket, ikke, eller hvad? 14 dage forsinket. 14 dage forsinket, ja. Det er flot. Falcon Invest. Ja. .dk. Og der var William Demant en af dem, og den har jo klaret sig med, hvad var det, nogen 30%, 40% i afkast. Det er rigtig flot. Der ville jeg gerne have været, Lars Kassel. det var der nok mange, der ville. Det er mandag, og Millionærklubben lukker af for nu. Tusind tak, Rasmus Sommersgaard, Falcon Invest, fordi du var med os i dag. Lars Persson, tusind tak, fordi du var med mig i dag. Også det glemmer nogle gange at sige til dig. Om små 5 minutter, så er Lars Trier Mogensen klar her i studiet med Det Røde Felt, inden det er tid til nyheder. Klokken den er 10.